ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون دیونا فرمانی کولا او اعتدائی کاو دو حدود شرعیونا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا آیات تتمہ دا خطاب اول پا ذکر دا ترغیب دا ایمان او عمل صالح خطاب مخ کی بنی اسرائیل تا یا بنی اسرائیل اذکرو نو دا آیات تتمہ دا در مخ کی خطاب دا پارا او بدی کہ اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی ایمان شرعی او عمل صالح تا زانو فدی آیات بانی پویا کئی تو ان پسرینو دو دری اقوال لی فدی آیات کی زتا استا یو توجیح ذکر کوما چی فدی آیات بانی پویا شئی ان الذين امنوا يقيننا كسان چی ایمان راوڑ دی والذين هادوا كسان چی يهوديان دی ونسوارا نسوارا دی سوابئین دی من امن بالله نو چا چی ایمان راوڑ پ اللہ تعالی بانی ان الذين امنوا او من امن بالله سمانا دا اللہ وی چا چی ایمان راوڑ دی بیا وی چی من امن بالله چا چی ایمان راوڑ نو چی امنو دی بیا سنگ من امن بالله بیا سنگ ایمان راوڑ خبر وانی پوی گئی کنا دا سوال شو نو تاسو بر دی جواب دا ذکر کوئی چی پا دی دیکی دا اول آمنون مراد آغا خلق مراد دی چی آغا داوی دا ایمان کی چی آغی تا منافقان وی ومن الناس من یقولو آمننا باللہ اول کی تاس تماویلی دی صورت تا اول کی بعد را خلقنا حق دی چی آغا پا جب بانی وی چی منگا ایمان را وڑے دی نو دی دیکی مانا دا سی کوئی تاسو ان الذين امنوا يقيننا كسان چا داوید ایمان کی پجب باندې داوید ایمان کی پجب باندې نو که صحا والے خو پکار د کنج چا ویلی دی کنه د ځان لګیایو نو که چا نه ویلی خو ما آیات د دینه علاوه بن نه پټکی بل طریقې نشته ده خو تاسو وګورئ علامه سفیرم تلالی تفسیر مدارک کې دغه ذکر کړی دی ان الذين امنوا بالسنتهم من غير مواتات القلوب مواتات القلوب وهم المنافقون نو دین مراد سوک دی منافقان تی مراد دی اغا خلق کی اغا دعوی دی ایمان کی پا جب باننے ان اللذین آمنوا بی السنتهم چی دا ایمان دعوی کی پا جب باننے من غیر مواتات القلوب او در ازلون موافقت دا جب سر نشت دے وهم المنافقون او دا سوک دی منافقان دی تفسیر مدارک دا غلی کلی دی نو ان الذين امنوا يقيننا كسان چاغي ایمان داوی د ایمان کی په جواب باندې او په جواب باندې چې سوې نزله او جبې برابر نه دي یو بل سره والذین هادو کسان چاغه داوی د يهودیت کوي ونسوارا او نسوارا دي او صابئین او صابیان دي د هادو سمانه ده مفسرینو دوه درې معنی بیان کړی دي یو د چې هادو دا په معنا د توبې کول سره ده په معنا د رجوع سره ده په سورۃ الاعراف کې دغه معنا ذکر شوی ده سورۃ الاعراف یو سل شپږ پنځوسم نمبر آیات کې وګورئ انا هدنا الیکا مونږ را ګرځېدل یو تا ته نو دې کې معنا دا شوله ولذین هادو او کسان چې هغه توبه کړې ده د يهودیت نه رجوع کړې ده الله تعالی ته یو دغه معنا ذکر شوی ده او دویم معنا یعنی بیا دې کې معنا څه شوله چې هغه توبه کړې وه نو ای ولذین هادو کسان چې هغه توبه کړې و رجوع کړې و الله تعالی ته د عبادت د سخینه د عبادت د سخینه توبه وستلې و او الله تعالی په هغه باندې مهرباني کړې و پرون دغه وضاحت ذکر شوی دی دوی معنا په سرینو بیان کړی دا هادو په معنا د تهودو سره دی نو ان الذین ولذین هادو کسان چې هغه يهودیت اختیار کړی دی هغه کسان چې هغه يهودیت اختیار کړی دی په يهودیت کې ورننوتی دي دغه معنا تفسیر مدارک کړی ده تهودو ای اذا دخلا فی الیهودیت وی تهودو چاته وی هادو چاته وی چې څوک په یهودیت کې ورننه وځي یهودیت اختیار کین واغی ته وی هادو تهودو واغی ته وی د دې کې به ته یو نقطه ویم بیا ځان لفظ کتابونه وګورئ ما خود سر ډیر کتابونه په سینې دي کتلې خدا مساله به دغسی بعضی علماو ذکر کړی دی وی یهودیانو ته یهودیان ولې ویل کېدل تهودو هادا او تهودا په معنا د سر خوځول سر راځي سر لقول ته راځي په دې معنا سر راځي ده هادو تهودو معنا سر لقول او خوځیدل دغسی نو دی یهودیانو تا هادو یا تهودو د غلپز استعمال شوه دی و کله بچی دیو تا دیو بچی کله تورات لوست یا وکله دیو تورات اوریده بل چا بل وست نو دی بو ته دا شړقیدل لکه باز قاریان صاحبان چې کله وستغه کیا د حافظان قران لولي نو بس ټول اورس چیرې وستدا سی دا چل کړه لقی نو دیو جن وای دا نه دی مناسب چې کله د قران تلاوت کینو په آرام سره په اطمینان سره په سکون سره دې ته کین اصل پکار نو دین قاریان صاحبان تدان بچ کیندا به صحیح ده هادا تهودا په معنا سره د حرکت کول لقیدل نو کله وچ دیو تورات په خپل لوسته یا بل چا بل وسته او دیو به اوریدته نو دیو به دا شړقیدل نو په کار دار چې کله قران سره لولي نو هغه ته په اطمینان او په آرام او په سکون سره د مسلې تحقیق بیا خیر دی او بو کو تاسو د علماونو ته پوسو کوي خدا خبره پکشته دی ها والذین هادوا کسان چې هغه یهودیت اختیار کړي او نسوار او نسوارا دی نسوارا د لفظ په قران کې بار بار راځي دې دې کې داس دکې بیا به تفصیل نه وایو خو بس یو ځل مزدکل الخوسی بمزدکړی کنه چې دا هر ټکی وضاحت د قران د اخیره پورې کونه دا خود سی پاری ته دغم نه کیږي بیا درسم نه کیږي نسوارا نسوارا او ته نسوارا ولي وای او دا څوک دی نو بده کې دوا اقوال لیتاسته په تفسیرونو کې مخې ترازی خدای یو قول چره دا غوړه د اغز دکې په صحیح طریقې باندې نسوارا دا جمع د نصرانی ده او دا منصوب دے نصران تا یا ناسویرتا نسوارا دا منصوب دے نصران تا یا ناسویرتا ناسویرا دا پا پلسطین کی دا دا یو کلی نومو بیت المقدس نا دا شمال پا طرف باندے پا جانب شمال باندے تقریبا او یا میل دا دا بیت المقدس نا لری دے شمال طرف تا دا دی کلی نوم سر ناسویرا او یا نصران دا غزی نومو دا دا پا کم دے کی پا پلسطین کی دا بیت المقدس نا دا بیت المقدس نا شمال طرف تا او یا میل لري دا یو کلی د علاقی نومو نصران یا ناسوره دغه کلی نومو دغه علاقی نومو ناسوره او پاغه کلی کی عیسی علیه السلام پاغه ځای کې پیدا شوه او پاغه ځای کې عیسی علیه السلام اوسیده نو چا بچ د عیسی علیه السلام تابعداری کوله ناغه ته نصرانی ویل کېده نن نسوارا دا جمع د نصرانی ده هغه چاته به ویل کېده چې د عیسی علیه السلام تابعداری به کوله او دا د کلی نوم دی دا د علاقې نوم دی نو ور نسوارا هغه کسان چې هغه نسوارا دي چې د عیسی علیه السلام تابعداری کړی ده او چا دا دوی موجر تسمی ویل ده وای نسوارا دیو ته ځکه ویل شي چې دیو د عیسی علیه السلام نصرت کړی ځکه ته نصرا وای حواریین من انصاری الله وی دا غینه ماخوذ دی وغیته به اشاره ده نو دا توجیه مفسرین ذکر کړی د خود مونږ استادان به چې دا ضعیفه ده اوله وجه چره دا غوره ده نصارا تر دی وجه نه وای چې عیسی علی السلام ویلی من انصاری الله څوک دې چې امدادو کې زما سره په دین د الله تعالی کې نه نصارا منسوب بسوی نصران یا ناسوره ناسوره هغه د کلی او د علاقې نوم نه د فلسطین کې د بیت المقدس نه په شمال طرف باندې او یا مل لري د علاقې نوم دی په کې عیسی علی السلام پیدا شوه دی عیسی علی السلام په کې اوسېده نو دیو جنا بیا چې عیسی علی السلام تابعداری بچا کوله نو هغه ته وسو هغه ته نصارا ویل هغه ته نصرانی وای من امن بالله والصابئین او هغه او صابئین چاته ویل کېږي صابیا پدې کې هم د مفسرینو ډیر زیات اقوال دي چې تفسیرونه وګورئ نو تاسو باید چې اوس پدې کې هم پس کمه ټکی ته راوخلو مونږه ام پسې سپانی به کم پوی نه شي چې شل تعریفونه یو څوک دی څه شی وکي نو هغه کې به تاسو څه پته لګي چې اوس پکې مونږ کم یو وای پدې کې غوره خبره ده غوره خبره پدې کې دار چې دا د ابراهیم علیه السلام قوم او چې دی دستور عبادت کاو دستور عبادت کاو بیا پدې کې مختلفې فرقې وي وای چا چرې د یو ستوري عبادت کا او چا د بل کا او چا د پلانی طرف د ستوري چا د پلانی طرف د ستوري عبادت کا نو یو قول بکرم بسرین دار چې دا قوم د ابراهیم علی السلام او چاغي د ستوري عبادت کا ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر ذکر کړی دی وای هم قوم یعبدون الکواکب دا هغه قوم دی چې د ستوري عبادت کا دویم قول ابن کثیر هم د دقه عبارت سره نږدې ویل دی بل ټکی کم ځکای او قوم یعبدون النار یا اغه قوم چې دی بده اور عبادت کاو نو وسوابین یو ماردا شول چې هغه خلق چې هغه د ستورو عبادت وکاو او دا د ابراهیم علی السلام قومو یا مراد د دینه هغه قوم دی یعبدون النار چې دی د اور عبادت کو نور اقوال پکې دا ذکر کړی دي علماو د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی وای هم فرقه من اهل الكتاب و دا صوابئین دا په اهل کتابو کې یو فرقه و د یو ډلې نوم پکې صوابئین دا اصل کې اهل کتاب دی پرې اهل کتاب يهود او نصارا او توي نو دا صوابئین چې دی هم فرقه من اهل الكتاب دا په اهل کتابو کې یو فرقه و ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی بعد نور تعریفونه ذکر کړی اختص تمایل چې بس دومره پوره ده چې صرف پوه شي چې دا خلق و ده من امن بالله چا چې ایمان راوړ د دیونه پزله سره په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ د اخرت باندې چا چې ایمان راوړ ایمان شرعی په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ د اخرت باندې اوس خدایا ته مطلب پوه شو لیکنه امنو کې مرته ترجمه څه وکړلی و چې داوید ایمان کې په جواب باندې او من امن چا چې ایمان راوړ پزله سره ایمان شرعی په الله تعالی باندې په ورځ د اخرت باندې و عمل صالح و عمل او کنی په طریقه پیغمبر باندې عمل صالح تعریف مخ کی په تفصیل سره ذکر شوی دی او پاغه کی مرتا د بیزاوی دغه تفسیر بیزاوی حواله مم د تویلی و چې ما سوغه شر و حسنه چې شریعت د کار د کولو اجازه تم ورکړی او بیا ته شریعت ویلی چې د عمل خو هم دغه ته نیک عمل وای او په پښتو کې مونږ دغه ترجمه کوو خو عمل کمی ته وای چې پیغمبر علی السلام په طریقه نو چې کوم ځای کې مونږ د قرآن و عمل صالحات یا و عمل صالحان ته کې راغې نو زه به ورسره دا ترجمه خامخا کوم دا په دې جواب باندې راواړه او سره دا ترجمه نیک عمل هغه ته چې پیغمبر په طریقې وسل نه خبره ده ما وافق الكتاب و سنه الته کې مرته دا ټول وضاحت کړو من امن بالله چا چې ایمان راوړ د دیونه ایمان شرعی په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې نه پشان د ایمان د منافقانو باندې چې دا غي ایمان صرف په جواب باندې دي وعمل صالحا او عمل وک په طریقه پیغمبر باندې عمل نیک په طریقه پیغمبر فلهم اجرهم فلهم اجرهم یعنی فلهم اجرهم یعنی فلهم اجرهم یعنی ثواب اعمالهم تدیدو پار دے ثواب د عملون دی عند ربهم پنی در رب دی باندې ولا خوف علیهم نبیر دی باندې ولا هم یحزنون او نو دی غم جن کیگی خیالم پشته کنه خبری ته تاسو تمام مخ کې ویلو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دا قرآن کریم کی بار بار راځي نو آلته کې تاسو تمام دو درې پر کونه ذکر کړی او مال دا یاد کړی دا بیا راځي بیا به راځي بیا به راځي ولا خوف علیهم نبیس یره په دیو باندې نبی یره په دیو باندې پراتون کې زمانه کې ولا هم یحزنون او نبی دیو غم جنی په تیری پسې په تیر شوی پسې یا ولا خوف علیهم نبی یره په دیو باندې د عذاب نه ولا هم یحزنون او نبی دیو غم جن کیږي په عدم ثواب د دیو باندې چې مونږ ته زمونږ د نیکو اعمال بدل را نه کړلې شي ما تم یاد مر نه یاد خود سیده چې یاد وای تاسو سیده او حواله الته کې تاسو ما ویلو چې دا پلانی تفسیر ویلی پلانی تفسیر ویلی نو دغه دو پرکونه مخکې چره دا ذکر شي من امن بالله والیوم الاخر په دې کې دغه یو حواله ځن سرولی کوي تاسو ته سم ویل من امن منها اولئک الكفرت ایمانا خالصا تفسیر مدارک دغه وای من امن منهم من امن بالله من امن بالله والیوم الاخر من هؤلاء الكفرت ایمانا خالصا چا چې ایمان راوړ خو خالص ایمان راوړ ایمان شرعی کی مراد ده د دې آیات حاصل خلاصه ته ویم چې د سپې پوهې شي چې ډېر زیات پوهې شي په دې آیات حاصل خلاصه مقصد دا شو یعنی دا سلور ډېر صرف د جبې د ایمان داوی کوي او د جبې ایمان د خپل نجات د لپاره ذریعہ غني چې مونږ صرف د جواب باندې کلمه ویلې دا بس که مونږ اوس جمعات بمبارو که مسلمانان بمبارو او که هر څه کو خو لیکن مونږه داوی د ایمان کړی دی بس مونږ مسلمانان یو نو الله تعالی وی صرف په داوود ایمان باندې نه کیږي صحیح ایمان هم چې سو پوری نه قبول کړي نو داوود ایمان نه دی معتبر ده الله په نسبانی نن سوا ډیر خلک شته دي شیعگان دي بریلیان دي وای سو موږ اهل سنت والجماعت یو کلک بریلی به یا وای زه چې دیوبندې يم زه سیمه دیوبندې يم نو دا مو خو به کې سره حساب يم نو مونږه خو ته وختي استلی وای دا خو به کې سره دی خو به زیم نشته دي خو اصل دیوبندیان او اصل چې دغه مونږه نو بریلی بئی مشرک بئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ددی چگی بوہی او یا چره یا علی مدد دا چغی بوهی وسره ابل اورس کله چی پدی کراچی هغه واقع راغله تاسو هغه واقع نه خبر شوی درې پیدایان چورنره وتلی او یو زیره پولیس راگیر کړو نو پاغه دې کې کله هغه درې کسان شهیدان شوی دي مجاهدین نو بیا هغه پولیس او پوجان چراغلی دي نو هغه پاکستان زنده باد لري چغی وای او بیا یا علی مدد یا علی مدد د دې چره دا چغی وای او دا سری دا مسلمانان دي دا آیات تو مطلب باندې پوه شولې کزتا سلګ نور وضاحت کوم بیا رانه وخت ډیر زیات لګي خو زما اشاره باندې وتاس پوه شوی دغه پاکستان حکمرانان دغه پاکستان عیسائی دغه پاکستان فوجیان او دغه پولیس چې راچغي وې چې مونږه می ایمان راوړی دي نو دا هغه دی چې ان الذين امنوا کی کم ایمان دي نو دیو هغه ایمان راوړی دي خبر باندې پوه شولې نو دیو هغه ایمان نه لري چې من امن منهم بالله والیوم الاخر ایمانا خالصا ایمان شرعی دی کې نشته دي دیو صرف داوی د ایمان کوي او دا یو خبره ده وس چې مونږ په نن خبرونه کې به ان شاء الله دا نشر شي دا یو سوال دی په ما خبرونه خبرونه کې وردی وضاحت چره دا کیږي چې دا کم خلک په جهاد پاکستان من یو اعتراض د علماو داري او دا هغه خلک کوي چې دا غي سره اغي اوس کتابونه ویلي کتابونه اړولي راړولي نو هغه وایي چې دی په جانو او دی حکمرانان خو کلمه ویلي ده او په حدیث کې راغلي دي چې څوک کلمه وایي نو دا غي مال او جان چې دا غي محفوظ دي صحیح حدیث تیر بخاري عصمو مني مالهم اموالهم ودماءهم وحسابهم على الله صحیح حدیث ته چې چا کلمه ویله ز مال او جان چې محفوظ دي او حساب بو سره الله کې حساب سره کار نشته نو دا په مونږ باندې یو غټ سوال دی الحمدلله په ډیر سنجیدګۍ سره او په ډیر وضاحت سره د دې سوالاتو جوابونه مونږ ان شاء الله د عمر ریډیو په نشریاتو کې کو او دا چیرې شروع کیږي اوس چیرې دغه اولنی سوال دی دې ته مونږ پوره جواب ویلې دی وایو دې خبرې ته او دا الله په مهربانۍ باندې سلور جوابونه دي او داسې جوابونه دي چې میخونه په دغسې وهو په حوالو سره چې څو قسم حوالی تر کوم کتاب نه ماته حواله وي نظر ته واپس هم دغه کتاب نه حواله يم چې په دې کې دغه لیکلي دي تلګي سترګې وغړو دغه حدیث تر بالکل په حدیث کې آتا چې څنګه ویل دغه حدیث شته دي دا سره زمونه ما بالکل خو چا چې کلمه ویل نه زم مال او جان محفوظ دي د سره چې قتال او جهاد د دې سره نه کیږي خو لیکن دا په هغه صورت کې چې د الله تعالی د قانون نه د الله تعالی د یو حکم نه انکار نه کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه فتح الباری کی ابن حجر رحمت الله علیه او علامه عینی رحمت الله علیه عمدۃ القاری کی او د ډیرو حوالو باندې ما دا خبره دغه کړې ده چې وسړی کلمه وای خو لیکن د الله تعالی د یو حکم نه انکار وکړي دغه په خلاف باندې په مسلمانانو باندې جهاد فرض دی بیا دا وسره بیا کوي کته دا اعتراض کې په ما باندې دا اعتراض دی اول په ما نه دی زمانه مخ کې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې دا اعتراض دی دا مونږ په وضاحت سره ویل کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مانعین زکات په خلاف باندې د جهاد فیصله وکړه نو اول ته عمر رضی الله تعالی عنه ویل وای تر دې چې خلکو سره څنګه جنگ کې چاغه کلمه وای او د الله پیغمبر ویل څوک چې کلمه وای نو دا مال او جان دا محفوظ دی نو عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره وکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ته جواب ورکړ وای څوک چې د مانزه او د زکات فرق کین نو زاغه وجنه د الله په دین کې د الله په قانون کې د مونز او د زکات فرق نشته لري چې مونز کوي خو زکات نه ورکوي د سربیا جنگي کوي زینب پرېږدم نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره صحابه کرام او اتفاق وکړ ډیر صحابه کرام په هغه کې شهیدان شوی دي اوس د صحابه کرام په باره کې تسوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ وی مع انهم یصلون الخمسه ویصومون شهر رمضان ویحجون البیت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې رقم مرتدین په خلاف باندې جنگیده هغه پنځختم منظم کا او دغه پنجابیان تخپل منظم نری معلوم ای قول هو تم در بارم تاسو په ویډیو غان کې کتلې او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د هغه خلکو سره و جنگیده چې هغه پنځختم منز کا و یصومون شهر رمضان د رمضان مبارک روجیم نیولې او دغه پنجابیان وای رمضان جاړه او پټان جاړه رمضان جاړه وای دا پښتانه پوه شو او په خپل روجی پوه شو ځان لري څه کوي نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغه خلکو سره جنگ وکاو جهاد او سره وک چاغو روجیم نیولې و یحجون البیت و غید بیت الله حجونم کول خدایي سره بیا مو جنگیده نو ته چې په ما باندې دا اعتراض کوي ته دا په ابوبکر رضی الله تعالی عنه باندې دا اعتراض کوته اغه هم دغه خلک وجلی او چاغي کلمې ملي او دای ملي ورست براشی د سورۃ توبه پشپک شپیتم نمبر آیات کې ومن غوځهتو کو تفسیر براشی د سورۃ توبه د هغه آیات په تفسیر کې مفسرین دالی کلی دی وې په دې آیات کې الله تعالی د هغه خلکو تکفیر کړی دی نه هغه خلکو ته الله تعالی کافر ویل دی چې هغه کلمه د شهادت ویلله او هغه چې دی د الله تعالی د الله تعالی احکامات چې هغه منل خو هغه یو خبر نیم کړی و د هغه په باره کې الله تعالی په هغه بند کو پر پتو لګول دا به سورۃ توبه کې راشي شپږ شپیتم نمبر آیات کې زر تویم ان شاء الله الته کې بیا وضاحت وکړو دا کم حدیث چې تا ما ته ویل دی چې بالکل دا په حدیث کې راغلی دی چې چا کلمه ویلله نو دغه ایمان او دغه مال او جان چیرې دا محفوظ دی په هغه کې وسره دا راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا هم ویلی دی چې چا شهادت د لا اله الا الله وک و آمن بی و بما جئت به او زی پیغمبر ومنلم او ما چې کم قانون او دین ناوړی دی هغه ومانه نو دا د مال او جان چیرې دا بیا محفوظ دی نو دغه هغه دین منلی دی چې کم دین چې پیغمبر علی اسلام راوړی دی نو دغه سره په حدیث کې شته په دې باندې مونږ حوالی را جمع کړی دی چې و بما جئت به کم قانون او نظام چې ما راوړی دی چې هغه ومانه نو د به اله مال او جان محفوظ دی نو دغه دین کله منلی دی او بل خبردار چې په بل حدیث کې سردار اغلی دی په صحیح حدیث کې چې د لا اله الا الله شهادت وکي او بیا وایي چې د وکفر بما يعبد من دون الله د طاغوت نه دا انکار وکي نو الله به د مؤمن مسلمان دی د مال او د جان چیرې دا بیا محفوظ دی نو د کفر به طاغوت کله کړي دا خو خپل طاغوت یان دی نو دې باندې مونږ ته خا علمی تحقیق او علمی بحث به ان شاء الله په دې باندې کوو نو په دې ځای کې تاسو ته ما ویلله چې يهوديانو د ایمان داوه کوله اولته پیغمبران وجل دغه سي نسواراو به دغه کار کو او دغه سي د مدینی منافقانو د کلمه ویلې و خو لیکنه الله تعالی په غیبان په توله کې چې د مؤمنان مسلمانان ندي لکه تاسو ته ما ویل په دې وخت کې ډیر شیعاګان به یغه به مسلمان یم ډیر بریلیان دی وغزان ته وي چې مونږه اهل سنت والجماعت یو او زمونږه د عقیده مونږه دیوبندیان یو مونږه پلانای یو مونږه پلانای خو لیکنه هغه په حقیقت کې دا وسې ندي نو دسی خوم نره چې بس صرف دغه علما او چرته یو څو کتابونه ویل دي او مونږه بس دغه سي اسی به دلیل مونږه لګي الحمدلله زمونږ سره په خپل خبرو باندې دلایل شته دی پرې باندې مونږه خلکو سره بس بحث کولای شو هغه بیا وره ان شاء الله پغی کې به ډیر پر مونږه یو دغه جوړو دغه څومره سوالات چې دي علمی سوالات او دغه جوابات تحقیقی موازنه مونږ دغه کو چې ستاسو سره د خبرو موازنه څه ده مونږ هم داسې په عناد او په ضد باندې مونږ ولاړ نه یو چې مونږ سره د خبرې دلیل نه یو مونږ خامخا پغی پسین خلو من آمن بالله چا چې ایمان راوړو دغه خلکو نه ایمان شرعی په الله تعالی باندې او فورس د آخرت باندې وعمل صالحا وعمل او کنی په طریقه د پیغمبر باندې فلهم اجرهم عند ربهم نو د دیو لپاره اجر د دیو دی ثواب د عملونو د دیو دی پنی درب د دیو باندې ولا خوف علیهم نبیر په دیو باندې ولا هم یحزنون او نو دیو غمجن کیږي غمجن بم دیو نشي او خفه بم دیو نه پریشان بم دیو نه و اذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون د دې آیات نه دویم خطاب شروع کیږي تر د دوا اتیایم نمبر آیات پورې په دې کې اول درې خواصتونه بیانېږي د مشرانو د بنی اسرائیلو ته بنی اسرائیلو چې کم مشرانو دا غي درې قباحتونه په دې آیاتونو کې بیان شوې دي اول لوز ما تول په اړه د کتاب د الله تعالی کې او دویم حلی کول د الله تعالی په احکاماتو کې یار دا خو د جهاد نه لري یار بس دیر پاره چلی خلیفہ ضروری دی دا خلیفہ او پس باندې راځي دا ختم ملک آباد کی په جهاد باندې واخلی بیا یو مسلمان مشر وټا کی نو اصلی دا الله تعالی په احکاماتو کی او دریم قتل کول د پاره د دنیا او یو بیا دا غی بدنام لګول په یو پاک دامن انسان باندې قران ته ګوري خا دا قران یو دا سینه ده چې دا د سوار له سو کار مخکې لګیده او دا وس نه لګی په دې وخت کې چې یو څوک یو مؤمن مسلمان شهید کی بیا وی طالبان او سردا کار کړل پلانیز کوي هغه بم پاسه وای دایب کې مړ هغه به عیسی په خپل کړی یو عالم شهید کی په یو ځای کې بیا ورواړه وای داد وای دا طالبانو دا کار کړی طالب چې وو کی هغه چانه یری گناغه طالب بیا وای دا ما کړی نو يهوديانو دا درې مواقع به درازي چې یو پاک دامن انسان وجل د دنیا د پاره او بیا دا غی بدنامه لګول په بل سړی باندې چې هغه بری دا غینه په پاکی دا غینه هغه قتل نه کړي او په غی باندې بدنامه لګول او پنځه خباستونه او بیانیږي دا کشرانو دا بنی اسرائیلو کم چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی موجودو او دا غمخکینو بنی اسرائیلو کشرانو نو پاغی کی پینزق قسم خلق چیرے بیانی اول تحریب کا ان کی تحریب معنوی او دویم منافقت کا ان کی پخپل خپل زیبا نرازی رو زیب وضاحت پی اتاستا کم پاغ آیات کی دا بویم چی دی که دا ڈالا دا پا دی که دا ڈالا دا پا دی که دا ڈالا دا او درم اغا امیان چی رخپل و مشرانو بی دلیل تقلید بے کاؤ بی دلیل بے داغی خبر منلا او سلورم تحریب لبزی کا ان کی او پینزم دا جنت داوی دا جنت ٹیک داران لند خبر بو چی زان تر جنت ٹیک داران وی کئی شرک بے دینی کئی او زان تر جنت ٹیک داران وی نو دا پینزو ڈالی با اللہ تعالی ذکر کئی دا کشرانو یہودیانو او مپسیرینو لکلی دی تا شپگ نوی آیات پوری تقریبا پنزوس خباستتونا دا بنی اسرائیلو پدی آیاتون کی بیانی پنزوس خباستتونا دا دا قرآن چی سڑی تا دا بور کئی سوچ پی کر کئی نو دا بیسری تا معلومی گی او دا قرآن دیر عجبه کتاب دی دا خلق راکنی پریگ دی نا دا دیو چی اگا کما بیدینی دا نو آغا اللہ تعالی رخ کار کئی و اذا خزنا میساقکم او کل چی واخست مونگا پوخ لو استاسونا و رفعنا فوقکم التور او پورتا کمونگا استاسو دا پاس تور غر مپسرینو لکلی دی دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی بنی اسرائیلو پا تورات باندی عمل کول کم کللا دا یوی ورزن بلی تا دا یوی ورزن بلی تا دا بلی نا بلی تا بلی تا بلی تا بس دا اللہ تعالی دا کتاب شاعتا اوگرزاو لکن نن سوا چی مسلمانانو دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم شاعتا اوگرزاو لدی بس وی مولا پا دی یوی دا غبانی که عمل ونو کو خیر دی بس جہاد کونو کو منز خو کو کنا بلو لیتی اغا منزم پاتیش وی زاوی خیر دی وی که پینزنه که خوی دو خو کو وی دری خو منزونه خو کو کنا بیا چرے پا قلار قلار بانی پکی روجه خوڑل دا پا کم راشی وی دسی یو سومی خوی نیولی دی کنا نو دغه کار بو که پا قلار قلار نو دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانه کی پا بنی اسرائیلو کی پا قرآن پا دی تورات بانی عمل کول دا رفته پا رفته بانی کمزوری شول کمزوری شول کمزوری شول او سستی پا کی شروع شول دا موسیٰ علیہ السلام پا جون کی اللہ تعالی پا دیو بانی دا کوہی طور غر دای پی پور تکا او دای پی رپاس دا غسی ود راو وی دا اللہ تعالی احکامات منی کنه منی تس گورا ایمان را وڑی دی کتاس دا وجی دا خو اکراہ دن اکراہ پا ایمان کنه دا خو مسلمانانو دیتا اجبار ویلے کی نو اجبار سید چې یو سړی مسلمان دی او مونږ نه کوي چې لوړ پسې راوخلو یو څو لوړی ته وتم به دی بیا کوي کنه کوي نو دی خو ایمان راوړی دی مسلمانانو د موسی علی السلام مرګریو په تورات باندې عمل نه کو الله تعالی په تورات دا الله تعالی په دا کوهی تور غر د پاسه راوسته وې در باندې درچو مکه نه منی وې سو کې نه منی وې مونږ هم منو چا پلار به سي وای چې دا زنه منم چې غرد باندې د پاسه دغه سی پروتي او الله رته د موسی علی السلام په جبه او تداوی ویل لچ کنه نه منی غر مې باندې دروازه او چکمی میکلی وی ټولې منو مړ ویل نه منو نو کله چې غر تلری شو وای سو کې منی وی مونږ نه من او عصینا ورسته براشي بیا قران کریم کې نو دې آیات کې الله تعالی دا غی ذکر کړي چې تاسو په خلوز مضبوط لوز موکا چې مونږه خبره منو او بیا چې کله غرد نه لری شو نو بیا نه منی کله چې وړه شي نو بیا پاکستان وای که مذاکرات وکونو وای خبي چې کله جمع شي نو نه منو یار بس وا اذا خذنا میثاقکم کله چې واغسته مضبوط لوز منغستا سونه ورفعنا فوقکم الطور او پرته کوم منغستا سو د پاسه تور ار دې دې په عبارت کی تقدیر دې خذو ما اتیناکم قلنا لهم او ویل منګ دیو تا خذو ونی سي ما هغا کتاب آتینا کم چی درکڑ دے منگتاستا بی قوتین پا کوشش سرا وذکرو ما فیه او یاد کئی اغا احکام چی بداغ تورات کی دی لعلکم تتقون دیر پار چی بچ شید ورنا یا لعلکم تتقون دیر پار چی بچ شید گناہوننا بس اللہ تعالیٰ توی چی دا توراتو من ای خام خا او تور غر چی دے اللہ تعالیٰ پا دیو بانی پور تکا خوزو ما آتینا کم بی قوتین ومنی ونی سی آغا چی مونگ درکڑی تاستا بی قوتین پا طاقت سرا پا کوشش سرا مپسرینو لکلی دی مراد دینا عمل کول دی یعنی پا دیبانی عمل وکی بعدی مپسرینو لکلی قوتین دینا مراد بی اجتحاد یعنی کوشش کول تی مراد دی دوی مانا دا چی بی قوتین یعنی بی عملین در این مانا مپسرینو بیان کری دا بل اخلاسی پا دیبانی چی عمل کوئی نو دیر پا اخلاس بانی بی عمل وکی او بل معنی بعض علماء ذکر کړی دا وي مراد درې نه په خیلاس باندې راغستل تی مراد دی په خیلاس باندې راغستل تی مراد دی مولا لقر نو دا د قران کریم ادب شو او دا د الله تعالی د کتاب ادب شو چې د الله تعالی کتاب راخلی په خیلاس باندې به راخلی مولا لقر رحمت الله علی ذکر کړی دی وای ما وای ډیر چره د دې زمانی طالبان ولیدل چې دا غي سره پیزار په خیلاس کې ورسره او قران یا دینی کتابونه ورسره په چپ لاس کې ورسره دا ډیر بیا ادبی ده پیزار چې راخلی په عام حالاتو کې هم چې کتاب د سره یو کنه نو په چپ لاس باندې پیزار راخستل پکار دی او بیا د الله تعالی د دین کتاب دی نو هغه په خیلاس باندې راخلی نو بقوتین یو معنی د غرش په خیلاس باندې وذکروا ما فیه او یاد کیا هغه احکام چې په دغه کې دي په تورات کې چې کوم احکامات دي هغه یاد کیا هغه یاد کیا تفسیر مدارک لیکلی دی وذکروا ما فیه سمانه ده احفظوا ما فی الکتاب ودرسوه احفظوا ما فی الکتاب ودرسوه پر تورات کې چې سدي هغه یاد کیا احفظوه هغه یاد کیا ودرسوه داغه درس او تدریس کوي داغه نو دا الله تعالی کتاب په جواب باندې لوستل داغي تلاوت کول داغي درس او تدریس کول پاغي کې پزله باندې سوچ او فکر کول داغي په معنا او داغي په مطلب باندې ځان پوهه کول دا ټول پرې کې داخل وذکروا ما فيه او دا الله تعالی د کتاب لوی مقصد هغه سي خذوا ما اتيناكم بقوه چې پاغي باندې عمل وکړل شي دا الله تعالی د کتاب مقصد دغه مخ کتاب ستما په اصول کې او د قران کریم په آداب کې دا ویلو زمونږ استادو د قران کریم د درس مطلب بدای چې مونږ او تاسو را سوای مونږ په دې باندې عمل وک صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بویل تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا و مونږ قران زده کول علم زده کول او عمل دا ټول مونږ په یو ځای باندې زده کړی اکثر چیرې مدرسو کې طالبان نو غسوي وچره علم نه پاره شم بیا بلار شم تربیت له بیا وچره jihad ته زم بیا تستا قسم ر ټیکټ دی راغسته ده الله تعالی طرف نه جته ودوم ر ژوندې ټول علم بتکه تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا قران بمزدکه ده الله تعالی د دین پوی بمزدکه ده دې سره سره په عمل کې ته دیو جن علماء لیکلي دي د علم د زیاتې دوه لپاره سبب سره علم په کومه طریقه باندې زیاتی کې یو طالب العلم وای چې ما علم دې زیات شي ر دې طریقه سره د دې دوه طریقې علما خودلې دي او دا داسې عجیبه طریقې دي چې ردینه باندې نشته لري یو د علم د زیاتې دوه طریقه عمل کول په معلوماتو خپل باندې لکه تا نن د اودس طریقه زده کړل په د فقه په کتاب کې تا د اودس طریقه زده کړل د اودس فرایض زده کړل سنت زده کړل مستحبات زده کړل د اودس مکروهات زده کړل چې دا کار پکې نه دی پکار وسه اودس په دغه طریقه باندې وکا چې به کومه طریقه باندې تا ته خودلې شو په دین کې پدې باندې چې عمل وکې یو ورځ بل ورځ بل ورځ نستعلم زیات شو ستر چنه هرکیږي بیا خو ته په عمل وکې تا د منځ طریقه زده کړل د فقه په کتاب کې د حدیث په کتاب کې منځ طریقه زده کړل او په دې باندې عمل وکې دا ستنه په ټول عمر کې دا ستنه نشي هرکیدلې و چې علماء د کتاب الحدود کې چې د سرقې باسي وای د غلا کولو او پاری کی بیا وی چې چا غلا وکړلان د غلا د ثبوت دا طریقې دي په دې طریقه چې به کله غلا ثابت شي نو بیا وته لاس کټ کوي او د لاس ته کټ کولو طریقه دا ده اوس یو مسلمان غلا وکړل ټول د مدرسې طالبانو ته ویل چې راشي امارت اسلامي د مسلمانانو ملک د مسلمانانو حکومت دی راشي تاسو چې په کتاب الحدود کې د احادیث په کتابونو کې کوم احادیث ویلو او د فقه په کتابونو کې کوم مسائل تاسو ویلو هغه لاس ته لیسی کټ کیږي وس خو چریا سی په یاد باندې اوس شی وای نو څوک ته خبر نه دی چې څنګه وېد کټکی بیا براشی په هغه طریقې باندې کټکی نو د الله تعالی په دین باندې عمل کول د علم د زیاتې دوه لپاره د ټولو نه بهترینه نسخه ده چې د الله تعالی په دین باندې عمل وکي د پیغمبر علی صلوات و سلام سنت طریقې دی ویللی هغه په ځان کې راوستلې تا دا وی چې پیغمبر علی صلوات و سلام ویخته پریخي دي نن سبا خلک چیرې دي ته په یو بد نظر باندې ګوري کدی ته چا په بد نظر باندې او قتل نه د ایمان نه پرې باندې خلاصي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سلور طریقې په حدیثو کې نقل دي د دین اخوا به جایزي خو لیکن سنت طریقو ته نه شي ویللې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویخته پریخي دي یو چر یو راضی په حدیث کې اله انصاف او زنی درې غوګونو درې درې درې نیمای پورې نبی علیہ السلام ویخته پریخي دي په دویم حدیث کې راغلي دي اله انصاف او زنی د غوګونو د نرمو پورې نبی علیہ السلام پریخي دي په بل حدیث کې راغلی دی بین اذنیه و عاتقه د غوګونو او د لري اوګي ترمن د باندې نبی اسلام چره ویختان پریخی دي د سر د لري منځه پوري او پس لورم په حدیث کې راغلی دی یذرب منکبی نبی اسلام دوم رغټ ویختانو چره وګو سر وی لګیدل اوس مثال تا دا مسله دکللا او هم دقری وکلله ودلې د پسترګو باندې چې دغه ده اس دې توسه علم زیاتې دل او واستاپ دې باندې علم راغې په بل طریقه راغې په بل طریقه باندې راغې د میسواک د واهلو د میسواک د استعمالولو مسلې دې زده کړلې او میسواک دې راوغې سبجیب کې رکی خو د وشکل چې او دس کې بس وس میسواک استعمالې ست علم په خپل زیات شو وس دستانه بیانې کړي دویم علماو لیکلي دي د علم د زیاتې دو دویمه طریقه علم نور خلق ته خودل لکه تا یو مسله زده کړله هغه بل ته ووایه بل مجلس کې لاړلې هغه په بل ځای کې ووایه بل مجلس ته لاړې هغه په بل ځای کې ووایه یوه مسله دې زده کړله نو دا تکرار کا مدرسې کې د طالبانو ته ویلله بیا چېرې مدرسې کې په جماعت کې هم خلکو ته بیان کړله بیا کور ته لاړلې خپلې مور ته ویل بیا ورور ته ویل بیا خور ته ویل چې راشئ ما دا مسله زده کړې د میسواک په دې طریقه باندې استعمالو د میسواک مسلې دا دي د ویښتو مسلې دا دي او دغسې د ستر او د پردې مسلې دا دي نو چې دا ته یو ته وې بل ته وې بل ته وې چې شل ځله او اتیا ځله ته تکرار کړو دا بیا نه هېري دا د خذو خذو ما آتیناکم بقوت نو عمل کول چې دی دا یو بهترین شی دی او د قران او د حدیث مقصد هم دغه حسن بصری رحمت الله علیه نقل مخکې تاسو ته ما دغه ویلو په اصول کې وای ان اول الناس بهذا القران من اتبعه وان لم يكن قراه ان اول الناس بهذا القران دی قرآن کریم ته نزدې خلک هغه دي اتبع معنی تبعه څوک چې دی قرآن ته بیداری کوي و ان لم یکن قرأه کله قرآن لوستلی نه دی خو په دې باندې عمل کوي وای ورېده نو اصل د قرآن ته نزدې سړی دقه دی یا بعضې خلک وایي زه په قرآن باندې نه پوهېږم وایي زه په درس باندې نه پوهېږم یاره په دې خو پوهېږي چې دا کوه او دا مه کوه په دې خو پوهېږي کنه قرآن دې نه دی ویده راشي هسې درس ته کښېنه دا مسلې خو به واورې کنه په دې باندې مخ پوه شي کنه ان اول الناس بهذا القران من اتبعه وان لم يكن قراه كود نلوست خرد قران تبيداريو كبس دغه قران قران ته بده نزدي او تاسو ته ما د ابو درداء رضی الله تعالی عنه واقعیت استما ویلو ابو درداء رضی الله تعالی عنه ناس ته په مجلس کې یو سړی خپل زوی د لاس ته نیول او ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته راوست او دا یو تویل ان ابني هذا قد جمع القران كله وې زما دي زو ټول قران یاد کړی په یاد باندې هغه ورته ویلله وایي څه یو قرآن یاد کړی دی نو قرآن یاد کړی دی څه تورې کړی ده بیا هغه ورته ډېره عجیبه خبره وکړله وې اللهم غفرا انما جمع القرآن من سمع له واطاع قرآن خو هغه چا جمع کړی دی چې قرآن ته غوږ کېږدي او د قرآن تابعدار شي یوازې د قرآن حفظ نه دی یوازې د قرآن یادول نه دي چې خلک راته قاري صیب وایي او حافظ صیب راته وایي او خلک مې قدر او احترام وکړي دا نه نن سبا قاریانو خپل یو سټایل مثال چې قرآن یې ویلی دی او سونډۍ اړولې دی او دغسې جالۍ ټوپۍ په سر کړې ده چکرې وهي او د هغې خپل یو طریقه ده چې قاریان خلک په دې پېژني وایي دا قاري صیب دی د قرآن اصل مقصد څه دی من سمع له اطوع اللهم غفرا انما جمع القرآن من سمع له اطوع قرآن خو هغه چا جمع کړی دی چې قرآن ته یې غوږ کېښود او بیا پرې قرآن باندې عمل وکوي قرآن خو دې سړي جمع کړی دی مفاتح تدبر القرآن په نوم باندې یو کتاب دی هغې دغه ذکر کړي الله تعالی دې موږ او تاسو سره قرآن د قرآن اتباع نصیب کړي خذو ما آتیناکم ونیسئ هغه چې موږ درکړي تاسو ته بقوتین په طاقت سره په کوشش سره یا په عمل کولو سره او یا په اخلاص سره واذکروا ما فیه او یادوئ هغه احکام چې په تورات کې ذکر شوي دي په درس و تدریس سره دغسې په تلاوت کولو سره او د هغې په معنی په پوهیدلو سره لعلکم تتقون دېره پاره چې بچ شئ د ګناهونو نه یا لعلکم تتقون دېره پاره چې ځان چې بچ شئ د اور نه د جهنم د اور نه چې بچ شئ اشاره شوله دې ته چې د تقوا او د پرهیزګارۍ د حاصلېدلو دپاره یو سبب سرې د الله تعالی په کتاب باندې عمل کول که څوک دا وایي چې زه ری تقوادار شم زه ری متقی شم زه ری د ګناهونو نه بچ شمه زری د الله تعالی د عذاب او د جهنم نه بچ شمه نو قران دی راواخلی په دې باندې بچ یا بنی اسرائیل ته الله تعالی دا ویلی چې په تورات باندې عمل وکړي د ګناهونو نه بچ شي ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخ واړو تاسو من بعد ذالک او رسول دغینه الله تعالی وی بیا مخ واړو نو اس دی کې الله تعالی ذکر کوي ذکر د خباثت د يهودیانو بس هغه مخ واړو دغینه فلولا فضل الله علیکم کچرتن و فضل الله تعالی پتا سبانی و رحمت و مهربانی د الله تعالی لکنتم من الخاسرین نو خامخ و بتا سو د هلاک شونه لکنتم من الخاسرین و بتا سو رتاوانیانو نه و بتا سو د هلاک شونه د دې معنی څه شو ثم تولیتم من بعد ذالک من بعد ذالک تفسیر مدارک لیکلی دی من بعد القبول یعنی تاسو د الله تعالی د غوینام قبول کړل الله د باندې د تور د غر د پاسه کونو تاسو اومنل چې او موږ د الله تعالی په کتاب باندې عمل کوو دا غینه ورستو میا مخواړه فلولا فضل الله علیکم کچرنه فضل د الله تعالی په تاسو باندې ورحمت او مهربانی د الله تعالی ته دین مراد څه شی دی چې د الله مهربانی صدا او د الله تعالی فضل څه شی دی نو یو قولم بصیرین دار چې مراد درینه دا فضل نه مراد توفیق د توبې دی الله تعالی توفیق د توبې ورکړي واغی ته و رحمته او رحمت د الله تعالی قبولیت د توبې دی کچرت نه فضل د الله تعالی په توفیق در کول د توبې سره و رحمته او نو رحمت د الله تعالی په قبل ول د توبې سره لکنتم من الخاسرین نو تاسو په یو زیبانی تباشوی وی الله تعالی د توفیق د توبې درکو بیا هم توبه وستره الله بیا د توبه قبول کړل یو بل معنا په سرینو بیان کړی دا او د دین مراد د فضل نه مراد دین اسلام دی او د رحمت نه مراد قران کریم دی او یا د فضل نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم را لیګل دی او د رحمت نه مراد هغه زمانہ لاندې کول دی الله تعالی د پیغمبر را لیګه د اخیره او د کتاب ورکاو کچرته دا پیغمبر په اخیره زمانہ کې نه راتللې الله تعالی د دې پیغمبر درالې غلو اراده نه وکړي نو تاسو باندې په یو ځل باندې عذاب راوستي او تاسو به ټول تبا کړی وي خو الله پاتې کړی عذاب ارته در نه کړ د اخیره پیغمبر را لېږي بیا د باندې الله امتحان کوي چې تاسو د پیغمبر منئ کنه منئ تفسیر مدارک یو بل معنا کړی دا زموږ استادان هم دا ویل فلولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله تعالی په تاسو باندې مهرمانی دی الله تعالی وې دا دوانه د دین مراد څه شی دی فضل د الله او مهرباني د الله تعالی به تاخير العذاب په تاخير د عذاب باندې یعنی دا د الله فضل او دا مهرباني و چې الله تعالی استاسو نه عذاب رستکاو په یو ځای د عذاب نه درکو نو که دغه مهرباني نه وي لکنتم من الخاسرین نو شوی به تاسو د هلاک شونه دې کې د خسران نه مراد مفسرین لیکلی دي یو قوالدار چې استیصالی عذاب تی مراد دی استیصالی عذاب یعنی داسی عذاب چې په یو ځای باندې تاسو تبا کړی وي او الله تعالی د باندې مهرباني وکړه په یو ځای تبا نکړلې دویم قوالدار چې مراد دی نه خلود دی په جهنم کې په آخرت کې کچرت نوې فضل د الله تعالی په تاسو باندې او مهرباني د الله تعالی نوې لکنتم من الخاسرین نو تاسو به همیشه لپاره الله تعالی په جهنم کې ساتلی وي او دا د هغه کسانو په باره کې دی چ هغه شرک او کوپر نه وکړي ځکه په يهوديانو کې چې شرک او کوپر کړي خو هغه جهنم ته ځي خامخا همیشه وي په جهنم کې قران کریم آیاتونه په هغه باندې گواهی لکنتم من الخاسرین نو وې وتا سو د هلاک شو نو وې وتا سو رتاوانیانو نه تفسیر مدارک دغه معنی کړي د خامن الخاسرین من الهالکین فی العذاب تاسو د الله تعالی په عذاب باندې په یو ځای باندې تباشی وي خبر پایا تو مطلب باندې پوه شولې الله د باندې مهرباني وکړه په یو ځای باندې الله تبا نکړلې الله دغه توفیق د توبې درک او الله د باندې مهرباني وکړه توبې د قبول کړه کدا نه وکړي الله نو په یو ځای باندې تبا کړی وي خو الله د باندې مهرباني وکړه خیر شوه الله تعالی د خیر درک او کنه ون په یو ځای باندې الله تعالی تبا کړی وي